Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 listopada, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim najnowsza sytuacja na drogach i po kolejnych wypadkach apel policji o ostrożną jazdę. Będziemy też na największym polskim cmentarzu, który jest w Warszawie. Odwiedzimy również Kraków i Nowy Sącz. Na początek najnowszy tragiczny bilans z polskich dróg. W ciągu 5 ostatnich dni zginęło ponad 40 osób, a 500 zostało rannych. Zatrzymano ponad 1300 pijanych kierowców. Policja apeluje do kierowców o rozwagę, bo warunki na drogach nie są najlepsze. Do południa utrudnienia będą na trasie krajowej nr 11 na odcinku Podgaje-Okonek w Wielkopolsce. W wypadku zginęła tam jedna osoba, wprowadzono ruch wahadłowy. Nawet kilka godzin potrwają utrudnienia na krajowej 57 między Szczytnym a Szymanami. W miejscowości Siódmak w wypadku zginęła jedna osoba, 6 zostało rannych, mówi Ewa Szczepanek z policji w Szczytnie. Samochód osobowy, który wykonywał manewr nieprawidłowego wyprzedzania, uderzył w jadący naprzeciwko prawidłowo od strony Wielbarka osobowy Golf. Pasażerka Golfa poniosła śmierć na miejscu. Pasażerowie obydwu pojazdów zostali przetransportowani do szpitali. Ostrożność podczas wyjazdów na groby apeluje Kamil Rynkiewicz z Dolnośląskiej Policji. Musimy pamiętać o tym, że jest zmienna aura, a więc też ta prędkość musi być dostosowana nie tylko do oznakowania, ale także do panujących w danej chwili warunków atmosferycznych. Do poniedziałku policja prowadzi akcję znicz. Na głównych trasach i w okolicach cmentarzy jest więcej patroli. Przypominamy, że najważniejsze informacje o wypadkach i utrudnieniach publikujemy na naszej stronie polskieradio.pl. Ruch na ulicach wokół większości nekropolii jest ograniczony. Tak jest między innymi na cmentarzu północnym w Warszawie. Groby bliskich odwiedza coraz więcej osób. Wśród pochowanych na Wólce są między innymi aktor Jan Himilsbach czy poeta Edward Stachura. Drogi dojazdowe wokół największego cmentarza w Warszawie i jednego z największych w Polsce są pozamykane, więc najlepiej dotrzeć tu autobusami specjalnej linii C. Wokół cmentarza i na samej nekropolii jest coraz więcej osób. Czy obecność tylu ludzi sprzyja zadumie w tym dniu? O tym mówią odwiedzający groby. Ta zaduma jest jakoś tak, może nie zawsze u wszystkich głęboka. W każdym razie na pewno jak staje się nad grobem, to wtedy sprzyja większej zadumie, bo są wspomnienia związane z bliskimi osobami. To ta zaduma i refleksja to jest przynajmniej od kilka dni wcześniej, a nawet i tygodni. W takim dniu to prowadzić rzeczywiście trudno, wolałbym z tygodnia jakoś inaczej, spokojnie wieczorem najlepiej przejść na cmentarz, jak jest ta atmosfera. Cmentarz północny ma ponad 140 hektarów i ponad 200 kilometrów dróg i alejek. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W Krakowie tłoczno jest na cmentarzu rakowickim, gdzie znajduje się prawie 80 tysięcy grobów. Znicz, jakiś kwiatek zawsze, ale myślę, że w ogóle płomień jest też takim symbolem pamięci o kimś. Tak więc to jest właściwie dzień radosny, prawda? Nie jest dzień smutny, bo to jutro są zaduszki. A dzisiaj to jakby święto i imieniny tych wszystkich, którzy odeszli. Przychodzę od dziecka i jest to tradycja, że musi się odwiedzić groby rodzinne i nie tylko. Odwiedzamy groby, ale należy dbać przez cały rok o groby, a nie tylko przez ten jeden dzień w roku. Z obowiązkiem, żeby pamiętać o tych, którzy odeszli przed laty i w ostatniej okresie. Na zabytkowych cmentarzach jak rakowicki trwają zbiórki. Dzięki kwestom udało się odnowić tysiące niezwykłych starych nagrobków. Najstarsza zbiórka prowadzona jest na warszawskich Powązkach, ale podobne akcje prowadzone są w całym kraju. W Nowym Sączu dzięki kwestom odnowiono ponad 100 pomników. Na tamtejszych cmentarzach zbiórka potrwa do jutra. Trzeba dbać o to, co po nas zostanie. Więc jeżeli tutaj część grobowców jest niezadbana, rozpada się, ponieważ nie ma właścicieli, więc jest szansa jakaś, żeby to wyremontować. Istotą całego tego pozytywnego zamieszania są najcenniejsze pomniki. Nie ma takich, które by nie wymagały po jakimś czasie renowacji, odnowienia, konserwacji. Musimy pamiętać o tym, skąd jesteśmy, a cmentarz nam o tym przypomina. To jest nasza tradycja, to jest nasza pamięć. Kwiaty i znicze są dziś na polskich grobach na całym świecie, między innymi na mogiłach polskich żołnierzy w Belgii. 22 cmentarze wojenne odwiedzają tam polscy dyplomaci, oddają hołd wszystkim 429 żołnierzom poległym podczas II wojny światowej, mówi konsul Ireneusz Bochenek.

od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, nie mam już nic. Tak trudno wciąż w to uwierzyć. 22 maja odszedł Zbigniew Wodecki, a ten utwór Tak daleko, stąd tak blisko to z 76 roku, z debiutanckiej płyty. Jeszcze jedno pożegnanie muzyczne tegoroczne, z marca. Tym razem Chuck Berry. DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven. Trudno o bardziej ikoniczny utwór Chuck Berry, Roll Over Beethoven, 13 minut po 11. Odeszli od nas. W zeszłym roku, 27 grudnia, pożegnaliśmy aktorkę, którą wielu znało jako postać z Gwiezdnych Wojen. Księżniczkę, a później generał Leję Organę. To jest najbardziej znana rola Carrie Fisher oczywiście, ale nie jedyna. Chociaż trzeba też zaznaczyć, że aktorstwo nie było jedynym polem, na którym działała w Hollywood. O Carrie Fisher opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Carrie Fisher. To jest fakt, że Carrie Fisher odziedziczyła po swojej matce i po swoim ojcu, dwójce utalentowanych muzycznie osób, doskonały głos. Są nagrania, jak kilkunastoletnia Carrie Fisher śpiewa w programie swojej matki. When you're weary, feeling small. Carrie Fisher opisała w swoich licznych wspomnieniach, że trochę z przekory nie zdecydowała się na tą karierę. Jakby widząc, jak śpiewali jej rodzice, widząc, jak wyglądała ich praca, ona nie chciała iść tą drogą. Wystąpiła w filmie Shampoo, grała w jednej scenie z Warrenem Beatty, a potem bardzo szybko dostała rolę w takiej małej, niszowej produkcji Gwiezdne Wojny. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. jej los został przypieczętowany już na zawsze. Niezależnie od tego, co by chciała robić w życiu, a jak wiemy, mogłaby robić bardzo dużo rzeczy, ponieważ była bardzo dobrą, dowcipną pisarką. Potrafiła napisać scenariusz, potrafiła poprawić scenariusz po innych. Była w późniejszych latach znana, jak to się nazywa, doktor scenariuszy. Ale jest to praca, którą nie każdy potrafi wykonywać. Wiemy, że była doskonałą aktorką komediową, która potrafiła na przykład zrobić godzinny show na scenie. It turns out I have a terrible memory, which should relax a lot of people in this room. To jest jeden z najtrudniejszych zawodów w branży rozrywkowej, żeby stojąc na scenie być na tyle dowcipnym, być na tyle interesującym dla ludzi, żeby móc coś opowiedzieć. I trzeba powiedzieć, że jej dowcip, energia, no i też olbrzymi dystans do siebie, nawet wtedy, kiedy ona opowiadała o sprawach naprawdę bardzo dramatycznych. Hi, I'm Mrs. Han Solo and I'm an alcoholic. Carrie Fisher udowodniła, że to opowiadanie o swoim życiu, takie wspólne przepracowywanie z całym światem swoich traum, wcale nie musi oznaczać jakiegoś nadmiernego ekshibicjonizmu, który jest niepotrzebny. Bo na przykład jej problemy z właśnie, żeby ułożyć sobie relację z matką, znalazły ujście w doskonałym filmie Pocztówki nad krawędzi i książce wcześniej. I can go to meetings and work. I do better when I work. No, you see, she's exactly like me when I was her age. What I'm doing, I feel like film after film, I never stopped working. I know how to do. Była jedną z pierwszych osób, które bardzo głośno mówiły o tym, jak się żyje, jak człowiek się zachowuje, jakie decyzje podejmuje, będąc osobą z takimi zaburzeniami dwubiegunowymi, co bardzo dużo zrobiło, jeśli chodzi o dyskusję na temat zaburzeń psychicznych i tego, jak ci ludzie sobie z tym radzą, stała się tym samym wzorem dla innych osób. George Lucas ruined my life. And I mean that in the nicest possible way. Carrie Fisher była osobą, która mówiła dużo o swoim życiu prywatnym, ale mówiła też dużo i prosto o swoim życiu zawodowym. Nigdy nie ukrywała na przykład, że jej współpraca z Lucasem nie układała się zawsze idealnie, ale także zaczęła dzięki swojej osobowości wymuszać także na nas widzach inne spojrzenie na księżniczkę Leia. I mam wrażenie, że dzięki osobowości Carrie Fisher, dzięki jej nieustępliwości, dzięki faktowi, że mówiła to, co myślała i nie dawała się uciszyć, zaczęliśmy patrzeć na bohaterki filmowe, zwłaszcza te w tych filmach akcji przygodowych, wymagające od nich czegoś więcej. Po części wpłynęła na to, że kiedy znowu wrócono do tematu Gwiezdnych Wojen wiele lat później, przy Przebudzeniu Mocy, to już jasne było, że nie można dać jakiejś księżniczki, którą ktoś powinien uratować, chociaż powiedzmy sobie szczerze, Leia jest taką niestandardową księżniczką. Już było wiadomo, że bez dobrze napisanej postaci kobiecej w centrum tego filmu się już nie obędzie. We celebrate a day of peace. Ale jednocześnie, co ważne, przy różnych krytycznych głosach, które mówiła, ona uwielbiała swoją rolę. Uwielbiała ludzi, którzy oglądali ten film. Była zachwycona tym, że księżniczka Leia staje się wzorem dla małych dziewczynek. I właśnie na tym polega chyba największy urok życia Carrie Fisher, że wszystko, co robiła w innym wydaniu, mogłoby nas denerwować czy irytować. Ale ponieważ to była Carrie Fisher i miała tą swoją niesamowitą osobowość, tą niesamowitą szczerość, to sprawiało to, że to nas rozczulało, bawiło czy zmuszało do myślenia. Tak Carrie Fisher śpiewała jako księżniczka Leia w filmie Star Wars Holiday Special w listopadzie 1978 roku w telewizji CBS, a ten temat, który Państwo słyszą, to już z Gwiezdnych Wojen, Nowej Nadziei, temat księżniczki Leii. Tylko księżniczki mają takie tematy muzyczne autorstwa Johna Williamsa. Oczywiście. Carrie Fisher odeszła 27 grudnia 2016 roku, a dzień później, w wieku 84 lat, zmarła jej matka, Mary Frances Debbie Reynolds, także wielka gwiazda Hollywood, aktorka, piosenkarka i tancerka. Debbie Reynolds należała do tej grupy aktorek hollywoodzkich, które jeszcze były szkolone w szkołach aktorskich przy dużych wytwórniach. I rzeczywiście występowała w rolach długoplanowych, zwłaszcza w musicalach. Natomiast pierwszym większym filmem, w którym w ogóle dostrzeżono Debbie Reynolds, jest deszczowa piosenka. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Okazała się wielkim przebojem, no i oczywiście otworzyła aktorce drogę do kolejnych ról. Wśród nich m.in. była taka produkcja telewizyjna Śpiewająca zakonnica, a także film Niezatapialna Molly Brown, za którą to rolę aktorka dostała nominację do Oscara. That ship may be down, but not me. I'm unsinkable. Życie prywatne Debbie Reynolds prawdopodobnie zostałoby jakąś jej tajemnicą, gdyby nie fakt, że jej ówczesnego męża, Eddiego Fishera, odbiła jej Elizabeth Taylor. No i jeśli Elizabeth Taylor, która jest jednocześnie twoją najlepszą przyjaciółką, odbija ci męża, to mówi o tym cała Ameryka. To był początek takich wielkich plotek, takich wielkich skandali w Hollywood. Zresztą mówi się, że to Elizabeth Taylor wprowadziła nas wszystkich w świat skandali i fotografii robionych za krzaka. I wtedy życie prywatne Debbie Reynolds stało się życiem publicznym. Jej życie prywatne nie było szczególnie szczęśliwe, dlatego że, wiemy, pierwszy mąż odszedł. Jej drugi mąż, milioner, miał problem z hazardem i doprowadził do bankructwa zarówno swojego, jak i żony. I w tym momencie jakby odezwała się w Debbie Reynolds taka prawdziwa siła gwiazd dawnego pokolenia, polegająca na tym, że po prostu występowała na scenie aż do końca swojego życia. Can't believe I'm still here. Are you kidding? It's 65 years in show business. Ona była aktorką nie tylko filmową, ale była też aktorką sceniczną. Bardzo miała udany taki musical Irene, za który dostała nominację do nagrody Tony. You made me love you. I didn't want to do it. I didn't want to do it. You. Była niesłychanie rygorystyczna w szczycie swojej popularności, kiedy występowała w Las Vegas. Miała 8 przedstawień tygodniowo, czyli zgodnie z taką zasadą, że się występuje codziennie i 2 razy w weekendy. Sama mówiła, że cała kariera filmowa, jaką miała, nie daje takiej satysfakcji jak występowanie przed publicznością, że ten natychmiastowy odzew ze strony publiczności najbardziej ją cieszył. Była doskonałą showmanką, jakbyśmy to powiedzieli. To znaczy umiała angażować widzów, umiała z nimi rozmawiać, umiała robić spektakl, umiała sama z siebie żartować. Besides, I have to retire soon. I to jest właśnie coś, co moim zdaniem odróżnia to pokolenie, powiedzmy właśnie Debbie Reynolds czy Elizabeth Taylor od późniejszych aktorów, że to byli ludzie, którzy po prostu posiadali olbrzymią ilość umiejętności, ale przede wszystkim byli niesłychanie ciężko pracującymi ludźmi. To było tak, że jeśli trzeba było wyjść na scenę, jeśli trzeba było pracować, to Debbie Reynolds zawsze to robiła. I naprawdę do końca życia, jeśli udało jej się stanąć na scenie, jeśli czuła się wystarczająco dobrze, to stanęła na scenie i zaśpiewała. Nawet jeśli oznaczało to, że była w stanie tylko stać, bo na przykład z powodu swojego wieku nie za bardzo mogła po tej scenie chodzić. Good morning, good morning, it's great to stay up late. Good morning to you and you and you and you and everybody. To śpiewający fragment wywiadu, którego Debbie Reynolds udzieliła w programie Inside Edition 3 lata przed śmiercią. Gdyby Państwo więcej chcieli się dowiedzieć o matce i córce, o Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie, to polecam serdecznie dokument Bright Lights. Chyba właśnie taki tytuł był po polsku: Carrie Fisher i Debbie Reynolds prywatnie. Jeśli Państwo gdzieś natrafią na ten film, to proszę się nie wahać i obejrzeć. A o Debbie Reynolds i Carrie Fisher opowiedziała nam Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, z którą rozmawiała Wioletta Myszkowska. Ten artysta, który za chwilę zaśpiewa, też go pożegnaliśmy niedawno. 23 września odszedł Charles Bradley. Oh. I think I'm caught this time. I'm a victim of loving you. I'm a victim of wanting you. I woke up this morning, I felt

moja, moja, moja. Niech nie będzie baby, ten tramwaj jest naprawdę fajny. To Mr. Zub oczywiście, kartka dla Waldka. 27 minut pozostało do południa. Jeszcze jedno wspomnienie. Wspomnienie aktora o tak bogatej filmografii, że kiedy się zastanawiam sama, w której roli najbardziej, najchętniej, najmilej go pamiętam i najchętniej wspominam, to chyba to jednak jest Duńczyk w filmie Wabank. 22 kwietnia 2017 roku odszedł Witold Pyrkosz. Był aktorem teatralnym i filmowym. Zajmował się także dubbingiem, choć najbardziej zapamiętamy go chyba z kilku charakterystycznych ról filmowych. Przepraszam, jak pana nazwisko? Zapomniałem. Niezapomniana jednak była jego kreacja Balcerka, czyli uczciwego i przyzwoitego herbatnika, mieszkającego w bloku przy ulicy Alternatywy 4. A uczciwych ludzi to jest sporo. Mój szwagier na ten przykład, niejaki Szymczak, taksówkarz, jechał jak raz po lufie, aż tu nagle zatrzymuje go patrol, to on się przysięga, że nic nie pił. Normalnie, nie? A na wszelki wypadek wkłada dwójkę w prawo jazdy. Ten patrolant to mówi tak: panie Szymczak, wysiądź pan i chuchnij, bo jak pan nie piłeś, to ja grosza od pana nie wezmę. Teraz uczciwych ludzi jest sporo. Witold Pyrkosz. Niezapomniany Duńczyk z Wabanku. Przez ostatnie 17 lat wcielał się w postać dziadka Lucjana Mostowiaka w serialu M jak Miłość. W ogóle wspomnienie o Witku jest wspomnieniem dla mnie bardzo ważnym. Ja nie wspominam go, że on był. On jest. Mówi Teresa Lipowska, serialowa żona Lucjana, Barbara. Jak wchodzę na plan, to on jest. Nie tylko dla mnie. On tak zaznaczył swoją obecność, swoją indywidualnością niewątpliwą, że jego obecność jest wyczuwalna. Co? Między innymi za sprawą wielu filmów i seriali, do których wciąż wracamy. Tak jak w przypadku Janosika i nieokrzesanego Pyzdry. Moją własną miedzę mnie chcesz podarować? No to uśmiercę te portki, które mam na życiu. Ja ci mogę dać moją miedzę, żebyś skończył z tym zbujowaniem. Witek był wspaniałym człowiekiem pod tym względem, że on właściwie się nie denerwował, nie narzekał. On jest wynajęty pan, przychodzi i gra. Nie ma jego emocji, nie ma jego choroby. I to było dla mnie budujące zawsze. Ja czasem się wściekałam. To zimno, to długo, to coś tam jeszcze. Wynajęli cię? Zapisałaś umowę? Sieć. Uważam, że był bardzo dobrym aktorem, bardzo różnym, charakterystycznym, co jest łatwiej, bo jeżeli już jest amant, to wiadomo, ma buzię taką, tu się uśmiecha, tu się tak, a nie inaczej zachowuje. Natomiast Witek był bardzo różny, bardzo. Przed nimi lśni tygrysi ząb, tygrysa bierz i rąb. Tygrysa śmiało, mocno rąb, tygrysa zdziała rąb. No brawo! Ja go może troszeczkę bardziej poznałam, ponieważ te 17 lat, które żeśmy razem spędzili, w filmie więcej się czeka niż gra. Masz próbę, idziesz siedzieć, oświetlają. Potem zrobisz, czekasz pół godziny, godzinę, bo następna scena. I nam przyszło spędzić wiele, wiele godzin, siedząc w bardzo marnych warunkach u nas na planie, bo to taka klitka, no więc nie było wyboru, trzeba było siedzieć jedno koło drugiego. I czasem udało mi się, mówiąc coś o sobie, bo jestem osobą bardzo taką wprost i bardzo wylewną, nawet powiedziałam, wyciągnąć z niego jakieś nastroje jego domowe albo powiedzieć coś dzisiaj. Taki jesteś jakiś, nie bardzo masz chorobę. A tam miałem cichy dzień w domu. I czasem udało mi się coś z jego prywatności wyciągnąć. Ale to było bardzo rzadko. Bardzo krył się za... Po prostu przyszedłem, siedzę i czekam. To wspomnienie pani Teresy o czasie, kiedy pracowała z Witoldem Pyrkoszem na planie serialu M jak miłość. Jednego z wielu, w których wystąpił. Bo obok Janosika, Czterech Pancernych i Psa należy także przywołać na przykład Stawkę większą niż życie, Rodziców nie ma w domu, Trzynasty posterunek, Dom, Spółkę rodzinną i Karierę Nikodemadyzmy. Z kolei filmy fabularne to już długa lista kilkudziesięciu tytułów, począwszy od Cienia i Eroiki z drugiej połowy lat 50. poprzez samych swoich King Size, Akwarium, aż po Bajland, Henryka Dederko. Witold Pyrkosz, 1926-2017. A z Teresą Lipowską o Witoldzie Pyrkoszu rozmawiał Michał Margański. My youth. Soundgarden, Black Hole Sun oczywiście, już prawie na zakończenie. Sięgnijmy po jeszcze jeden utwór mistrza. Podchodzą mnie wolne numery, szlofoksy takie mniej więcej, fararara, fararara. Ja wtedy zdejmuję burbery, taki prochowiec pekaoski na kratce posiadam i mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Aha, perkusja niech ledwo mnie szura, nie big betowo, tylko delikatnie. I wtedy jest pełna kultura takich numerów, proszę więcej pisać mi. Gdy sobie piwko golne z rana ważę smakosz, to słowa lubię wolne i tonację takoż. Fara, tak, zwłaszcza gdy piwko sęgolne i taki szmerek luby, szmerek we mnie trwa. Podchodzą numery mnie wolne, fararara, to tak mniej więcej jest na razie, fararara, jazz. Podchodzą numery mnie wolne, fararara, fararara. I wtedy dłoń kobiety skłonny ująć jestem i kocham ją niestety całym swym jestestwem. Jestem, ja jestem z tych mężczyzn, co wodzą, a pokuszenie w wolnym rytmie i bez groźb, absolutnie sama łagodność. Mnie wolne numery podchodzą, lecz nie podchodzą twórcy serio do tych prośb. Fararara, więc bardzo proszę, prawda, żeby podeszli i to tak poważnie, żeby podeszli po całości po prostu, prawda, żeby mnie też te wolne numery podchodziły. Uprzejmie proszę i grzecznie na razie. Fararara. Tu także muzykę napisał Wojciech Młynarski, nie tylko tekst do tego utworu. Podchodzą mnie wolne numery. Więcej piosenek Wojciecha Młynarskiego i nie tylko Wojciecha Młynarskiego po 12 w specjalnej audycji przygotowanej przez Natalię Grzeszczyk. A my kłaniamy się. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko, Katarzyna Borowiecka. Przed nami jeszcze kolejny odcinek opowieści o Witoldzie Gombrowiczu. Do usłyszenia. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 28. Dziełem, którego powstania Alejandro zostaje świadkiem, jest Transatlantyk, rozpoczęty zaraz po zakończeniu przykładu ślubu we wrześniu 1948 roku. Dość łaskawe traktowanie przez prezesa Nowińskiego pozwala Gombrowiczowi na pisanie w godzinach pracy. W biurze na pierwszym piętrze przy ulicy Tukumam wyrzuca z siebie nową powieść, a gdy jest w transie, chodzi dużo po pokoju i pali jednego papierosa za drugim. Nie planował jej. Książki zawsze zaskakiwały mnie, rodząc się w sposób nieprzewidywalny, jakby nie ze mnie. Ta narastała w nim przez lata wojenne. a przebiła się do świadomości, gdy pewnej nocy wracał na piechotę z Caballito. Podobnie przychodziły mu do głowy całe zdania ślubu podczas spacerów po Costanerze. Teraz narzuca mu się sklerotyczny język polski z XVII wieku, z czytanych diariuszy, wspomnień i archiwów rodzinnych, i płyną pierwsze zdania. Odczuwam potrzebę przekazania rodzinie, krewnym i przyjaciołom moim tego oto zaczątku przygód moich już 10-letnich w argentyńskiej stolicy. Ma to być więc rodzaj pamiętnika, listu, zbudowanie jakiegoś pomostu pomiędzy tymi, którzy zostali daleko, a nowym życiem. Ale we wzór jakiegoś grand gignolu. Bohaterem zostaje autor książki, Gombrowicz, który przypływa na statku Chrobry do portu Buenos Aires. Chwyt podobny do tego z Ferdydurkę, w której głównemu bohaterowi przypisywany jest rzeczywisty debiut Gombrowicza, ale bardziej radykalny, bo nie nosi już maski Józia czy Henryka. Tak jak w pierwszej powieści, w Transatlantyku z jednej strony pojawiają się autobiograficzne fakty, na przykład Czesław Straszewicz, z którym dzielił kajutę, podczas gdy inni zakodowani są pod wymyślonymi nazwiskami, jak Cieciszowski czy minister Felix Kosiubicki. Tak samo z rozwojem akcji Gombrowicz wychodzi z biograficznego faktu, by zwolna dać się ponieść fikcji. Opisuje realny Buenos Aires. Wieże Anglików, ulicę Florida, mijane sklepy, ale charakterystyka miejsca, jedynego ulokowanego poza Polską w powieściach Gombrowicza, powoli się rozrzedza. Staje się coraz bardziej ogólna i mniej argentyńska. Jest to raczej jakiś powiat litewski, gdzie wszyscy bohaterowie, łącznie z Argentyńczykami, używają pseudo-staropolskiego języka szlachty. I tak Puto Gonzalo zaprasza do siebie słowy. Wielmożnych panów starszych dobrodziejów, proszę. Nawet wykręca koła z bryczki, by zatrzymać gości na dłużej, jak czynili to przodkowie Witolda. Język jest zresztą drugim głównym bohaterem książki. Rozpasany, pijany, sklerotyczny, jak w tej scenie, gdy reprezentant Polski rozmawia z bohaterem. Siadajże, pan redaktor, siadaj. A jak godność, proszę? Powiadam, że Gombrowicz. Powiada. Owszem, owszem, słyszałem, słyszałem. Jakże bym nie słyszał, jeżeli przed tobą chodzę, mówię. Trzebaż panu dobrodziejowi jako z pomocą przyjść, bo ja obowiązek swój wobec piśmiennictwa naszego narodowego znam i jako minister tobie z pomocą przyjść muszę. Owóż, że to pisarzem jesteś, ja bym tobie pisanie artykułów do gazet tutejszych wychwalające, wysławiające wielkich pisarzów, geniuszów naszych zlecił. A za to krakowskim targiem 75 pezów na miesiąc zapłacę. Bohater oferty nie przyjmie, bo mu wstydno. Ta scena rozgrywa się po tym, jak Czesław Straszewicz wpadł do kajuty z wiadomością o rychłym wybuchu wojny. Bohater nie zamierza, jak pozostali, płynąć do Anglii. Ja bym do Polski popłynął, ale po co mnie do Anglii? W książce znajduje się dramatyczna scena schodzenia z pokładu i padają często cytowane słowa, które bohater Witold Gombrowicz kieruje w stronę odpływającego Chrobrego. A płyńcież wy, płyńcież, rodacy, do narodu swego. Płyńcież wy do narodu waszego świętego, chyba przeklętego. A to dopiero czwarta strona powieści. Z czasem, po fazie wstępnej inspiracji, gdy przedrze się przez mgławicę początku, utwór wymknął mi się. Zaczął się sam pisać. W niedzielny wieczór 22 lipca 1956 roku, na kolacji u Adolfa Bioya Caserasa, Borges podejmie temat Gombrowicza w sarkastyczny sposób. Podczas pewnego spotkania książę pederasta i pisarzyna Gombrowicz ogłasza: powiem wiersz, jeśli w ciągu 5 minut nikt nie zaproponuje innego, będziecie musieli przyznać, że jestem największym poetą Buenos Aires. I recytuję. Absurdalny wierszyk, który Gombrowicz cytował czasem młodzieży w kawiarniach, został potraktowany przez Borgesa z całą powagą i opatrzony analitycznymi uwagami. Gombrowicz w Transatlantyku wybiera do pojedynku Borgesa. choć pisze tę scenę na przełomie lat 1948 i 1949 roku, kiedy wcale nie wiadomo jeszcze, że Borges doczeka się światowej sławy. A jednak zanim Borgesa odkryje świat, Gombrowicz czyni go maestrem literatury argentyńskiej. Gdy polski pisarz ma już dosyć i waha się, czy uciekać, czy też dać w mordę temu wydelikaconemu cudakowi, pojawia się męska postać, która przyłącza się do maniackiego chodu i wychodzi później za Polakiem z sali. Owym mężczyzną, co mężczyzną będąc, mężczyzną być nie chce, a za mężczyznami się ugania. Jest Puto Gonzalo. Tak w książce powstaje nowy wątek. Bizantyjskiego homoseksualizmu. Wrzucenie do jednego worka tematu patriotyzmu i przegiętego geja wymaga odwagi. Gombrowicz skarży się, że pisanie tej książki jest dla niego bardzo bolesne, bo opowiada historię zaledwie kilka lat po zdarzeniach, gdy wszystko jest jeszcze w ludziach żywe, a zbiry Hitlera zamienione na zbiry Stalina wybijają Polakom zęby. Tymczasem oni, ci Polacy, oddają się idealizacji i kują obraz Polski męczennicy. Gombrowicz, kolejny pisarz emigrant w tradycji polskiej literatury, 100 lat po Mickiewiczu, reformuje styl mówienia i pisania o ojczyźnie. Ten romantyczny ton mickiewiczowski, on, kapłan antyform, uważa za zły. Jako artysta odczuwa odpowiedzialność za fatalną legendę polską na świecie. I by wyleczyć Polaków z ckliwej tęsknoty a la Pan Tadeusz, jako kurację, aplikuje śmiech. Trzeba bezczelnie roześmiać się w nos tragedii. Nie unika tematu retiro. Pod postacią Gonzala opisuje swoje doświadczenia, choć zmodyfikowane. Pośród presji rodaków na bohaterstwo i męstwo pokazuje stronę życia, o której milczą laurki czy kombatanckie opowieści. Wykorzystuje wolność, jaką jest brak wydawcy i czytelników, by poruszyć temat trudny i drażliwy. Gonzalo gania za młodymi chłopcami, którym płaci 2, 5 albo i 10 pezów, ale jego prototypem jest tylko częściowo sam autor. Zniewieściałość Gonzala to charakterystyka zapożyczona od Kubańczyków, z którymi wciąż przestaje. Piniera i Tomeu będą przebywać w Buenos Aires z przerwami przez 12 lat. Dużo w transatlantyku kamuflażu i skrępowania. Gdy powieściowy Gombrowicz przygląda się śpiącemu Ignasiowi, jak kiedyś Thomas Mann Tadziowi, przedstawia dość lakoniczny opis. Leży goły, jak go matka porodziła, i oddycha. Otóż leży i śpi, oddycha. O, jaki niewinny. O, jak słodko śpi, jak spokojnie jemu piersie wzdyma. O, jaka uroda, jakie zdrowie jego. Jeśli upodobania Gonzala nazwać zboczeniem, takie słowo pada z ust narratora Gombrowicza, to równie zboczona wydaje się miłość patriotów do ojczyzny. Baron, Pyckal i Ciumkała porywają Gombrowicza z estancji do piwnicy, w której w stworzonym przez nich związku kawalerów ostrogi zadają sobie nawzajem ból, kłując się ostrogami, by los nasz przeklęty przemóc i natury wrogość zgwałcić i odmienić. W tle kłębią się różne zbrodnie. To Gonzalo proponuje pojęcie synczyzny jako odnowy zamiast ojczyzny, tradycji. Ale Ignac, gdy ma się zamierzyć na ojca, wybucha nagle nieopanowanym śmiechem, zanim kolejni bohaterowie łapią się za brzuchy i opowieść kończy się słowami: i dopiróż od śmiechu do śmiechu, śmiechem buch, śmiechem bach, buch, buch, buchają. Gombrowicz jest ostatecznie content z konstrukcji książki. Ostatnie prace nad transatlantykiem przypadają na początek 1950 roku. Wtedy jest już mu wiadomo, że w Polsce nie ma dla niego miejsca. Wie już też, że nie może na nic liczyć w Argentynie. Dlatego powinien był raczej napisać coś zadowalającego gust polskich emigrantów albo coś łatwo przekładalnego. Tymczasem